Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, օրը 5:07-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր հավատարիմ ու նոր ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Այսօր ծրագրում օրեր առաջ ավարտվել է լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովը, մեր անդրադարձը։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի ջութակահար Նորա Հայրումյանը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այժմ ներկայացնում ենք հատված ամերիկաբնակ լրագրող հրապարակախոս Արմեն Հարյանի ելույթից։ Օրեր առաջ ավարտվեց լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովը, որը մեկնարկել է Երևանում և եզրափակվել Արցախում։ Աշխատանքային օրերի ընթացքում հնչեցին բազմաթիվ ելույթներ Հայաստանի Հանրապետության, Սփյուռքի, Արցախի տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից։ Բոլորի խոսքը որքան տարբեր ուներ նույն առանցքը։ Աշխարհի տարբեր ծագերում ապրող հայ լրագրողներին առաջնորդում է սերը մայր հայրենիքի հանդեպ։ Նա է հզոր լիցք հաղորդում դիմակայելու բոլոր մարտահրավերներին։ Բնականաբար արտերկրի հայկական կղզյակներից Արցախ ժամանակների խոսքն առավել հուզիչ էր, իսկ նրանց կողմից արված առաջարկությունները համահայկական լրատվական դաշտի ստեղծման ու արդյունավետ գործելուն ուղված հնչում էին հրատապությամբ դրանք արագորեն իրականացնելու համար բոլոր իր ջանքերը ներառելու կոչով։ Օտար ափերում մի բուր Հայաստան առարող մեր հայրենակիցներին, այս անգամի դեմս լրագրողների, կրկին արժանավայել մեծարեցինք հայոց լեզուն և հայ ինքնությունը ուժերի գերլարումով պահելու համար։ Գիտենք, հայրենիքից հեռու ապրողի հացը դառն է, բայց նաև գիտենք, հայերիս ապրելու արարելու կամքն աներեր է անկոտրում։ Կարծիք հաղորդաշարի եթերաժամին կներկայացնենք հատվածներ լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր մենք տեսնում ենք մեր մամուլում հազար մի տեսակ բաներ, որոնք գրվում են և լծվում են մարդկանց մտքի մեջ առանց որևէ պատասխանատվության։ Մինչդեռ լրագրողը եկեղեցական քարոզիչի պես մի բան է, որը մարդկային միտք է շարժում իր խոսքով, դե մենք ինչ-որ ձևով պետք է պատասխանատվություն զգանք մեզ, թե այդ մարդկային միտքը, որ մենք շարժում ենք, այդ մարդը արդյոք կգնահերոսություն ու սխրան կկատարի այս կյանքում մեր հասարակության ու մեր պետության համար, թե կդառնա կաշառակեր կամ գող կամ ավազակ։ Մի անգամ մի թագավոր, որ երկար տարիներ զավակ չէր ունենում, մի անգամ զավակ է ունենում, թագաժառանգ է ծնվում և ամբողջ թագավորությունը ռախանում է դրանի համար։ Անցնում է մի տարի, և իր թագաժառանգի առաջին ծննդյան օրը հրավիրում է բոլոր մարդկանց, նախարարներ, ներկայացուցիչներ, մեծամեծեր, գիտնականներ, բոլոր գալիս են թանկարժեք նվերներով, և այնտեղ գալիս է նաև մի երիտասարդ իմաստուն մարդ, որը գալիս է դատարկաձեռը։ Այս հարուստ և պաշտոնավոր մարդիկ իրեն ասում են, չես համաչում, թագաժառանգ է ծնվել, մի տարեկան է դարել երկար տարիներից հետո, ես ոնց ես համարձակվել, դատարկ ձեռքով ես եկել թագաժառանգի ծննդյանը։ Ինքը ասում է, մոտենում է թագավորին և ասում է, արքա, այսօր քո զավակը իր վիճակի չէ որևէ նվեր ընդունելու, և ինչ էլ որ ինքն ինքը չի հասկանալու դրա իմաստը։ Բայց երբ որ քո զավակը դառնա այն տարիքին, որ կարողանա լսել ու հասկանալ, ես ամեն օր քո պալատը կգամ, և նրան պատմություններ կպատմեմ մեր հերոսների մասին։ Եվ դա ամեն օր գալիս էր պալատը, և երեխային պատմություններ էր պատմում իր ազգի հերոսների մասին։ Երեխան մեծացավ ողորվելով այդպիսի գաղափարներով։ Նա դարձավ լավ, իմաստուն, բարի, քաջ ու հերոս առաջնորդ, և թագավորությունը ծաղկեց, մեծացավ և զորացավ։ Իմաստը արդեն երևի հասկանում եք։ Մեր ժողովուրդը ամեն օր ապրում է այն հոդվածներով, որը որ մենք մատակարարում ենք իր մտքին։ Լրագրողական գործը ոչ միայն ճշմարտությունը գրելն է, այլ նաև մտածել, թե այս ճշմարտությունը, կամ եթե նույնիսկ ճշմարտություն չէ, ավելի վատ է, որ մենք մատուցում ենք մարդկանց, ինչպես է շարժելու իրենց միտքը։ Մենք պետք է նաև մեզ պատասխանատու զգանք նրանց բարոյական կերպարի համար, որովհետև պետությունը, ազգը, հասարակությունը հզոր է ու զորավոր, եթե մենք ունենք մարդիկ այլ մեր զինվորների նման, որոնց հիշատակը մենք քիչ առաջ հարգեցինք, 18-20 տարեկաններ գյուղերում, հասարակ ընտանիքներում մեծացել են տողորվելով լավ պատմություններով, տողորվելով այն արժեքներով, որ մեր պապերն ու մեր հայրերը փոխանցել են մեզ։ Մենք չենք ուզում, չէ՞, որ մեր երեխաները գնան մանկապարտեզ և իրենց ընկերներ լինեն եսասեր, ստախոս, խապեպա։ Մենք չենք ուզում, չէ՞, գնանք աշխատանքի ու մարդիկ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք ամեն օր, լինեն էգոիստ, փառասեր, թողասեր, ստախոս, կաշառակեր։ Մենք չենք ուզում, չէ՞, որ գնանք բժշկի, բժիշկը մեր հետ այդպես վարվի, կամ ունի ստախսու վարորդը։ Մենք ուզում ենք ունենալ հասարակություն, որին որ մենք սնում ենք լավ գաղափարներով, եւ այդ հասարակության մեջ կա սեր, մերզավորի նկատմամբ։ Դուք լսեցիք հատված ամերիկաբնակ լրագրող հրապարակախոս Արմեն Հարյանի ելույթից, որը հնչել է լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին։ Ով է կյանքում այս նույս տեսնում, հերջանիկ է նա հարկար, շատ բախտավոր է նա, եվ նրան է հարկը, հույսը, սեր։ Այժմ կեզ համար բարի չկա, կեզ այս աշխարհն է միշտ համապել, Ջարդնե դա ձեր սովորական, կյանքն է ուտախ կյանք ես է, կեզ միշտ անջելու վել, հայ մաշխար, սրգանքների մաշխար, եվ խաչերի մաշխար, ուր է ախ ձերը կո, Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք կարծիք հաղորդաշարի հոկտեմբերի 27-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են, երկու շաբթի ցուրփած ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի ջութակահար Նորա Հայրումյանը։ Հարուստ ներ աշխարհով մարդկանց հետ շփվելը միշտ էլ հաճելի է։ Օրվա հյուրս երիտասարդ է, կյանքով, երազանքներով ու նպատակին հասնելու պատրաստակամությամբ լեցուն։ Սերում է ոչ երաժշտական ընտանիքից, սակայն ընտրել է դժվար ենթարկվող եւ նրբությամբ հանդերձ պահանջկոտ մի գործիք՝ ջութակը։

Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ախ, ես գիտեմ, չէիր սիրում, հիմա գիտեմ, ես անկասկած, վազ վզում ենք մենք սեզերում, խոտերի մեջ խոնավութած, վազ վզում ենք մենք սեզերում, խոտերի մեջ խոնավութած, հետո նստում ուրախուգով, երեքնուկի թուպ ենք կալում, և այս ծանով երեքնուկով սիրեմ, սիրեմ անվերջ խաղում, և այս ծանոթ երեքնուկով սիրեմ, սիրեմ անվերջ խաղում, չէի սիրում change parteraika İmanım, imanım, imanım. Եթերում տեղական ժամանակով 15:55 րոպե օրվա թերաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ձայնատեսողական մշակույթի ժառանգության միջազգային օրն է։ Սևերյանո Սեբաստացու Բաբելա Ծերունու եւ նրա 84 աշակերտների հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջեյմս Կուկը, անգլացի ծովագնաց ճանապարհորդ, Ջեյմս Մակֆերսոնը, շոտլանդացի բանաստեղծ, Նիկոլո Պագանինին, իտալացի ջութակահար եւ կոմպոզիտոր, Կլաս Արնոլդսոնը, շվեդ գրող, լրագրող, քաղաքագետ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Իվան Միչուրինը, ռուս բուսաբան եւ սելեկցիոներ, Թեոդոր Ռուզվելտը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 25-րդ նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Արտեմի Հայարտյանը, խորթահայ դերասան եւ ռեժիսոր, Միխայել Ժարովը, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան, Գարի Զացմանը, ամերիկացի թատերական եւ կինոպրոդյուսեր։ Show.